أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا وَنَبِيًّا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. Kıymetli hazirun ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, bildiğiniz üzere Ali İmran suresi 16. ayeti kerimede kaldık. Tabi önceki ayetlerde hatırlayacağınız üzere galip gelecek olanların iman edenler, mağlup olacak olanların ise Allah düşmanları ve kafirler olacağını konuşmuştuk. Hakikaten asıl itibariyle bizim yüreklerimize su serpen bir ayeti kerimeydi. Bunu uzun uzun kıymetli kardeşler konuşmuştuk. Ardından 14 ve 15. ayeti kerimelerde öncelikle dünyanın ve dünya nimetlerine dair hususiyetlerin üzerinde durduk ve sonrasında ise dolayısıyla formülü ise aslında çok basit. Nedir? Cennet ehlinden olmak isteyen evvela takva sahibi olacak. Allah Azza ve Celle'den hakkıyla ittika edecek. Eğer ki takva sahibi olmak istiyorsan şu sıfatlarla da vasıflanacaksın diyor Allah Azza ve Celle. İşte biz de bugünkü dersimizi bunun üzerine inşa edeceğiz inşallahü rahman. 17. ayeti kerimede Allah takva sahibi olmak isteyenlerin nasıl ve hangi sıfatlarla vasıflanması gerektiğini sayıyor. Ne dedi Allah Azze ve Celle? Kimler diyor onlar? Sabredenler. Sonra sadıklar. Sözüyle ameli örtüşenler. Sözünün eri olanlar başka bir ifadeyle. Üç. Kimler? Allah Azze ve Celle diyor ki Allah Azze ve Celle'ye boyun bükenler. Ki nedir? Kani gelenler deriz ya, kani olanlar, Allah Azze ve Celle'nin hükmüne boyun bükenler, gönülden itaat edenler demektir. 4. İnfak edenler, 5. İstiğfar edenler. Şimdi bizler infakı müstakil olarak konuştuğumuz için bu 4 hususun üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Önemli çünkü. Niye önemli? Bu sıfatlara haiz olursak, bunlarla vasıflanabilirsek takvalılardan olacağız dostlar. Peki takvalılardan olur isek Allah bize ne vaat ediyor? Cenneti biiznillahi teala. Şimdi kıymetli kardeşler, başlayacak olursak birincisine dedik ki sabredenler. Aslında bildiğimiz bir konu ama ben hatırlatmak istedim müsaadenizle. Hani Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor ya, Estağfirullah billah, fezekkir inne zikra tenfa'ul mu'minin. Hatırlat, çünkü hatırlatmak da müminlere fayda vardır. Dolayısıyla bildiğiniz bir konu olmakla birlikte, ben inşallahü teala bu konuyu sizlere sadece hatırlatmak istedim. Bildiğiniz üzere kıymetli kardeşler, muhterem dostlar, bizler bu dünya hayatında bir sınav için varız. Estağfirullah billah, أَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Siz iman ettik dedikten sonra imtihana tabi tutulmayacağınızı mı zannettiniz? Allah subhanahu ve teala zaten ölümü ve hayatı da hangimizin daha hayırlı ameller işlediğini saptamak için yarattığını söylemiyor mu ayeti kerimede? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Sizin hanginizin daha hayırlı ameller işlediğini tespit edebilmek için yarattım diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki biz iman ettik deyivermekle bu işten kurtulamayacağız. Allah Azza ve Celle bizi imtihana tabi tutacak. Allah Azza ve Celle bizi sınayacak. Hangi amellerde başarılı, hangi amellerde ise başarısız olduğumuzu tespit etmek için Allah Azza ve Celle ölümü ve hayatı yarattım diyor. İman ettik deyivermekle bu işin bitmediğini söyleyen bizatihi alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'dir. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Biz onları imtihana tabi tutacağız diyor Allah Azza ve Celle. Öyleyse dünya hayatında biz uzunca bir maratonun koşucusuyuz. Bizim koştuğumuz kulvarın adı kulluk maratonu. Biz bir yerden başladık. Allah Azza ve Celle'nin takdir buyurduğu saate kadar da koşacağız. O maraton esnasında Allah bizi açlıkla sınayacak, doğru mu? Bu engeli aşmamızı isteyecek Allah. Allah Azza ve Celle fakirlikle sınayacak. Allah Azza ve Celle zenginlikle sınayacak. Allah Azza ve Celle evlatlarımızla sınayacak. Allah Azza ve Celle bizleri hastalıklarımızla sınayacak, eşlerimizle sınayacak. Ve Allah Azza ve Celle bizi kesin ama kesin bir vesileyle sınayacak kıymetli dostlar. İman ettik deyivermekle kurtulamayacağımıza göre bizler Allah Azza ve Celle'nin takdir buyurduğu sınav vesilelerinden bazılarıyla imtihan olacağız. Doğru mu kardeşler? Eyvallah. Hani Allah Azza ve Celle Bakara suresinde buyuruyor ya, estaizu billah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allahu Akbar. Allah sizi sınarız diyor. Açlıkla sınarız diyor. Yoksullukla sınarız diyor. Evlatlarla sınarız diyor. Meyvelerinizden sınarız diyor. Nefislerinizdeki azalmadan sınarız diyor. Bir şey muhakkak dostlar. O da Allah Azza ve Celle bizi sınıyor olmasıdır. Nasıl bitti ayet? Siz söyleyin. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allah Azza ve Celle kulu ve Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, söyle Habibim onlara, sabredenlere müjdeler olsun. Allahu Ekber. Kim kazanacak? Sabredenler kazanacak. Allah Azza ve Celle bizi farklı vesilelerle sınayacak mı? Sınayacak. Bize düşen nedir? Bizim vazifemiz nedir? Allah'ın razı olduğu pozisyonu kaybetmemek. Bunun adı sabırdır. Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu pozisyondan sendelememenin adıdır sabır. Allah evladımız da sınadı, sabretmesini bileceğiz. Allah Azza ve Celle bizi hastalıkla sınadı, inna lillahi ve inna ileyhi raciun demesini bileceğiz. Hatta Ömer radıyallahu anh'ın misalinde olduğu gibi, hani ayakkabısının bağı kopuyor ya, koptuğunu fark eder fark etmez diyor ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Diyorlar ki Ömer hayırdır, kim vefat etti? Diyor ki ayakkabımın bağı koptu, bana musibet olarak yetmez mi? Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Anlayış bu. Önemli olan nedir? Sabredebilmektir. Çoklarca ayeti kerime var. Çoklarca hadisi şerif var. Ama ben birkaç tanesini sadece hatırlatma olsun diye bahsetmek istiyorum. Bakınız Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyuruyor? Bundan bildiğiniz mevzular kardeşler, ama sabrın ehemmiyetini hatırlatmak adına sadece sizlerle paylaşıyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor, demiştim ya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki raviye hadisi rivayet edene diyor ki kardeşim sana arşın altında bulunan cennet hazinelerinden bir tane anahtar söyleyeyim mi, öğreteyim mi? Dikkat ettiniz mi? Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ashaba, kardeşine, raviye, bu hadisi rivayet edene diyor ki kardeşim sana arşın altında cennet hazinelerinden bir kelime öğreteyim mi? Hay hay ya Resulallah, tabii ki öğretiniz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor, vallahi bize de azık olsun ha. İstemez misiniz size Allah cennet hazinelerinden bir tane bir şeyi hediye etsin size? Söylüyor Zişan Efendimiz, diyor ki şöyle de o zaman la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billah. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ki bir kul kendisine isabet etmesi halinde bunu söyler ise, la havle ve la kuvvete illa billah der ise, hadisin devamında diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah o kuluna şöyle diyecek: kulum bana boyun eğdi ve teslim oldu. Allah Azza ve Celle'nin nazarında, Allah Azza ve Celle'nin onayını almış, boyun büken, teslim olan kulun hak ettiği yer neresidir? Vallahi cennetten başkası değildir. Dolayısıyla la havle ve la kuvvete illa billah önemli bir anahtar. Allah bize bunu her zaman için zikredebilmeyi nasip etsin. Musibet anında hak ettiği yerde olması gerektiği gibi söyleyebilmeyi nasip etsin. Çünkü bu demektir ki Allah Azze ve Celle bizim ona boyun eğişimizden ve teslim oluşumuzdan razı. Allah'ın razı olmasının mukabilinde vallahi Müslüman sana cennetten başkası yok ha. Vallahi önemli. Sabır önemli. Musibet anında sabır çok önemli. Sallallahu aleyhi ve sellem'den yine rivayetle bir hadis paylaşayım sizlere. Ahmed İbni Hanbel ve Tirmizi, Allah onlardan da razı olsun, tahric etmişler bu hadisi şerifi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah meleklerine şöyle der: ey meleklerim, kulum filanın oğlu var ya, onun ruhunu kabzettiniz mi? Allahu Ekber. Kulumun oğlu var ya, onun ruhunu kabzettiniz mi? Ya Rabbi, senin ferman buyurduğun, emir buyurduğun üzere o kulun oğlu onun ruhunu kabzettik geldik ya Rabbi. Peki siz o kulumun kalbinin meyvesini aldınız geldiniz mi? Ya Rabbi, emir buyurduğun üzere o kulun kalbinin meyvesi olan evladını aldık geldik ya Rabbi. Peki söyleyin bana melekler, siz onun kalbinin meyvesini aldığınızda benim kulum nasıl bir refleks gösterdi? Benim kulum ne dedi bana, hele bir deyin. Ya Rabbi, senin kulun sadece ve sadece şöyle dedi: Elhamdülillahi Rabbil Alemin, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, biz ona aitiz, ondan geldik ve ona döneceğiz dedi ya Rabbi. Başka da bir şey söylemedi. Öyleyse ey melekler, gidin şimdi cennetin en güzel yerine bir köşk inşa edin. O köşkün adı da Hamd Evi olsun. İstemez misiniz Allah size cennette bir köşk inşa ettirsin de sizin adınıza ona Hamd Köşkü desin? Öyleyse yapılacak şey Allah Azza ve Celle'nin bizler için takdir etmiş olduğu imtihan vesilelerine layıkıyla sabredebilmektir. Allah bize muvaffakiyetler ikram etsin. Şimdi kıymetli kardeşler, İbn-i Mes'ud'un çok muhteşem bir sözü var, paylaşmak isterim. Vallahi musibet anında nasıl bir tepki ortaya koymak gerektiğini öğretsin bize. Kardeşiniz Abdullah sussun, başka bir Abdullah anlatsın. Abdullah İbn-i Mes'ud buyuruyor ki kardeşler, muhterem dostlar ve ekranlar başında bizleri seyreden dostlar, İbn-i Mes'ud radıyallahu anh buyuruyor ki gökten düşüp paramparça olmam, Allahu Ekber, gökten düşüp paramparça olmam, Allah Azza ve Celle'nin takdir ettiği bir hüküm hususunda keşke bu başıma gelmeseydi demekten bana daha sevimlidir. Allahu Ekber. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Abdullah İbni Mesud'un nazarında gökten düşüp paramparça olmak, tabir yerinde ise böyle paramparça olmak, onun Allah Azza ve Celle'nin onun hakkında hüküm buyurmuş olduğu bir şeye bu başıma gelmeseydi demekten daha sevimliymiş. Demek ki musibet anında gösterilebilecek refleks böyle olmalı. Allah Azza ve Celle bize hiç ummadığımız zamanda ve anda sınadığı o imtihan esnasında inna lillahi ve inna ileyhi raciun da başarılı kılsın. Kıymetli dostlar, zaten sabretmenin bu vecihiyle bir sıkıntımızın olmadığını düşünüyorum toplumsal olarak. Yani buna sabredilmesi gerektiğiyle alakalı toplumda bir problemin olduğunu zannetmiyorum. Ama şu anda mevcut bir problemimizi sizlerle konuşmak istiyorum. Bugün sabır dendiğinde zalime hakkı söylememek manasında değerlendirilen kardeşlerimizin varlığı da inkar edilmez bir gerçek. Katılıyor musunuz? Eyvallah, Allah size cennet versin. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bugün zalime hakkı söylememenin aslında sabrın başka bir anlama geldiğini söyleyen kardeşlerimiz var. Vallahi bu üzücü bir hakikat. Allah Azze ve Celle'nin sözü, Allah'ın mülkünde söz geçmiyor iken, hakim değil iken, buna hiç aldırış etmeden evde oturmanın adına sabır diyen kardeşlerimiz var. Ben de diyorum ki vallahi hakiki sabır bu değildir ha. Zalimler meydanlarda cirit atarken sessizliğe bürünmenin adı değildir sabır. Allah Azze ve Celle'nin helalleri haram, haramları da helal oluyorken, olmuş iken, buna oturduğumuz yerde seyirci kalmanın adı değildir sabır. Müslüman bacılarımız her gün, her dakika tecavüze uğruyor iken, bunlara sadece seyirci kalmak, susmak, suskunluğa bürünmek değildir vallahi sabır. Vallahi yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü geçmiyorken, buna aldırış etmeden kayıtsız kalmak, suskunluğa bürünmenin adı değildir vallahi sabır. Müslüman bacılarımızın tecavüzüne seyirci kalmak değildir sabır. Katliamlarına uzaktan uzağa hasbunallahu ve ni'mel vekil demek değildir vallahi sabır. Allah Azza ve Celle'nin bizden istediği sabır bu değil. Peki öyleyse nedir Allah Azza ve Celle'nin bizden istediği sabır? Göğsünden fışkıran kanıyla elini ilk önce yıkayan, sonra yüzüne gözüne süren, süslenen ve ardından da fustu ve Rabbil Kabe, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım diyen, hakkı haykırdığı için katledilen Haram İbni Mulhan'ın sabrıdır hakiki sabır. Vallahi hakkı söylediği için, Rahman'ı birlediği için, Rabbi Allah dediği için, sabran ya Ali Yasir, inne mev'idukumul cenneh, sabredin ey Yasir ailesi, sizin için cenneti görüyorum dediği Yasir ailesinin sabrıdır hakiki sabır. Ve yine Allah Azza ve Celle'yi birlediği için, hakkı haykırdığı için, zalime, müşrike boyun eğmediği için, vallahi la arda en yusabe Muhammedin bi şevketin ve ana salim bi ehli, ben ve ehlim selametteyken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir dikenin batmasından razı gelmem diyen, hayatı pahasına da olsa hakkı söyleyen Hubeyb'in sabrıdır o hakiki sabır. Çektiği eziyetlere, işkencelere rağmen, vallahi ya ammi لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. Vallahi ey amca, güneşi sağıma, ayı da soluma verseler bu davetten vazgeçmem için, vallahi vazgeçmem. Ya Allah bize zafer ikram edecek, ya da bu baş gövdeden ayrılacak diyen, korkmadan, müşriklere korkusuzca hakkı haykıran Hazreti Muhammed'in sabrıdır o hakiki sabır. Vallahi yine Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ümüğüne çöktükleri vakit, öldü deyip de bırakıverdikleri, sonra da vakarla kıyam eden kafirlerin o kadar ve onca işkencesine rağmen ayağa kalkıp da etesma'uni ya ma'şara Kureyş etesma'uni vellezî nefsî biyedihî lekad ci'tukum bizzebah. Söylediklerim kulağınıza iyi varsın Kureyş topluluğu. Nefsimi elinde bulundurana yeminle söylüyorum ki boğazlanmak pahasına gönderildim diyen, her ne pahasına olursa olsun hakkı söyleyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sabrıdır o hakiki sabır. Yoksa sabır, başıma bir şey gelecek endişesiyle Müslüman kardeşlerinin başına gelenleri televizyon ekranlarından seyretmek değildir vallahi. Allah'ın helallerini haram, haramlarında helal kılanlar var iken gecesini gündüzüne katıp da haykırmaktır, hakikati söylemektir, meydanlara inmektir asıl sabır. Meydanların adamı olmaktır sabır. Meydanlarda işaret parmağımızı göğe kaldırarak ya Rabbi senden başkasından razı gelmem, senden başkasına hayatımda yer vermem. Vallahi ne layığına, ne demokratına, ne de liberaline, hiçbir şeysine hayatımda yer vermem ya Rabbi demektir hakiki sabır. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Bizim muallimimiz o ya, her şeyimizde böyle yegane önderimiz odur ya sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi buraya onu ağırlayayım da o anlasın sabrın hakiki manasının ne olduğunu. Ustul Gabesini açın da İbni Esir radıyallahu anh onun o muhteşem rivayetini bir okuyalım. Bir dinleyelim kıymetli kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminde Mina'da, şimdi Ustul Gabe'de İbni Esir'in şöyle geçiyor. Diyor ki Kabe'de diyor, daha doğrusu Mina'da, özür diliyorum kardeşler. Mina'da herkes diyor hac sezonu ve mevsimi olması hasebiyle panayırlar kuruldu diyor. Bir kargaşa var. Herkes işiyle gücüyle meşgul. Diyor ki o arada diyor göğü ve yeri inletecek bir diyor ses duyuldu. Herkes diyor o sesin geldiği yere doğru baktı ve yeri göğü inleten nida şu idi. Kulu kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Döndük ve baktık ki o Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek la ilahe illallah? Allah azze ve celle'den başka ilah yoktur demek. Ne demek Allah azze ve celle'den başka ilah yoktur? Ya Rabbi, hayatımdaki her şey zerresinden küresine kadar çözüm selahiyeti senindir ya Rabbi demek. Diyor ki bunu duyan müşrikler ilk önce yanaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmeye başladılar. Sorarım sana ey Müslüman, la ilahe illallah kametinden, kıyamından, haykırışından ötürü sana söven oldu mu? Vallahi işte burada lazım gelir sana sabır ha. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yüzüne tükürürlerken diğer taraftan diyordu ki kulu kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin. Çünkü size lazım gelecek olan budur. Diyorlar ki ardından yüzüne tükürmeye başladılar. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelip insanın yüzüne tükürmenin ne olduğunu varın da gelin siz tasavvur edin Müslüman kardeşler. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam devamla istikamet üzere diyordu ki kulu kulu la ilahe illallahu tuflihu. La ilahe illallah deyiniz kurtulunuz. Sonra aldılar yerden koca koca kaya parçalarını. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i taşlamaya başladılar. Ama o hala yere düşünceye kadar kulu la ilahe illallah Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz diyordu ki düştü. En sonunda yere düştü. Koşarak onun yanına birisi geldi. Ama ravi diyor ki onun kim olduğunu uzaktan kimse seçememişti. Ta ki onun biz yüzünü görünceye kadar o Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep'ti. Resulullah Efendimiz'in ilk önce kanayan yüzünü, yaralarını sildi. Sonra Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme su içirdi. Sonra da Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktı ve ağlamaklı oldu. Zeynep radıyallahu anha dedi ki kızım niye ağlıyorsun ya Resulallah, babacığım şu haline ağlıyorum. Ondan sonra dedi ki Zişan Efendimiz, vallahi budur işte sabır. Bunun üzerine meydanları terk etmemektir sabrın adı. Bunun üzerine hala kıyam edip de nefsimi elinde bulundurana yeminle söylüyorum ki boğazlanmak pahasına gönderildim demektir vallahi hakiki sabır. Dedi ki kızım Zeynep ağlama, bu bir. İkincisi, onların senin babanı öldüreceklerinden endişe etme. Ve yine endişe etme, galibiyet bizim. Malumiyet ise onların olacak biiznillah. Oldu mu? Oldu. Çünkü Allah galibiyeti sabredenlere ikram edecektir. İşte sabır bu kardeşler. Olması gereken sabır bu. Hemen devam edelim. İkinci konumuza ne demiştik? Takva sahiplerinden olmak için bize lazım olan şeyin ikinci hususu ne idi, hatırladınız mı? Sözümüzle amil olabilmek. Sözlerin en hayırlısı hangisidir? Sözlerin en hayırlısı amelin doğruladığı sözdür kıymetli kardeşler. Bir söz söyleyeceksiniz, ardından amel edeceksiniz. İşte Allah Azza ve Celle'nin katında en makbul söz budur. Sadık olmaktır bunun Türkçesi ha. İstedin mi Müslüman Allah Azza ve Celle sana sadık unvanını versin? Öyle ise söylediğinle amelin örtüşecek. Ağır bir şey ha. Zor mu? Vallahi zor. Allah bize kolay kılsın. Bakınız ayet-i kerime hepinizce malumdur. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Kebura makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Allah bize seslendi ha. İman edenlere seslendi Allah ve dedi ki ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri söylemeyin. Bir söz söyledin öyleyse yap diyor Allah. Devamında diyor ki ayeti kerimede kebura makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Allah katında en iğrenç şey kişinin söylediği halde yapmadığı şeydir diyor Allah. İster misiniz Allah katında iğrenç olalım? İster misiniz Allah Azze ve Celle'nin katında makbul olmayanlardan olalım? Allah bizi bu halden muhafaza eylesin. Öyleyse yapacağımız şey söylediğimizle amil olmaktır. Biz Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapacağımıza dair söz verdiysek, öyleyse kulluğun gerekliliğini yapacağız. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bakınız kıymetli kardeşler, hadiste ne diyor? Taberani'nin tahric etmiş olduğu bir hadis ha. Diyor ki bir kişi, bu gecenin azığı olsun mu inşallah? Olsun değil mi? Diyor ki kişi bir söz söylediğinde onunla amel etmeyecek olursa, bir kişi söz söylediğinde onunla amel etmeyecek olursa, diyor ki bir, kişi onunla amel edinceye kadar yahut da bu huyundan vazgeçinceye kadar, lütfen dikkat buyurun, istirham ediyorum anlaşılsın ha. Bir kişi bir söz söyledi, diyor ki onunla amel etmeyecek olursa, bir, onunla amel edinceye kadar yahut da söylediği halde yapmıyor olması huyundan vazgeçinceye kadar Allah Azza ve Celle'nin azabının gölgesinde hayat sürmeye devam edecektir. Allahu Akbar. Siz Allah Azza ve Celle'nin azabının altında hayat sürmek ister misiniz ya? Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Amin deyin Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis anlatıyor. Buyuruyor ki cehennemde cehennem ehlinden olanlar kendilerine doğru gelen çok necis, kötü mü kötü bir kokudan diyor şikayetçi olacaklar. Anlaşıldı mı kıymetli kardeşler? Cehennemde cehennem ehlinden olanlar kendilerine gelen çok kötü bir kokudan şikayetçi olacaklar. Zişan Efendimiz hadisi böyle anlatıyor ya, merak ettiniz değil mi? Ashab da hemen soruyor, ya Resulallah diyor, kim ola ki, ne yapmış ola ki, cehennem ehlinde bulunanları bile, cehennem ehlinden olanları bile, o koku rahatsız etmiş olsun ya Resulallah. Nedir o? Kimdir o? Ne yapmış ola ki ya Resulallah? Zişan Efendimiz diyor ki cevaben, o kötü kokuyu yayan adam, sahip olduğunun amili olmayan adamdır. Bildiğinin kendisine fayda vermediği adamdır. Namazı biliyor muyuz? Kılıyor muyuz? Buyurun. Allah bizi o kötü koku salgılayanlardan eylemesin. Allah bize miski amber nasip etsin. Güzel güzel koku yayanlardan olmayı nasip etsin. Ama hadisin ihtişamına bakın ya. Sahip olduğuyla amel etmeyen diyor öyle bir koku yayacak ki cehennem ehli o kokudan rahatsız olacak. Lekaddarallah. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Şimdi dedim ya sözünün eri olmak. Vallahi belki yarına vaktimiz olmayacak kıymetli dostlar, doğru mu? Çünkü bilmiyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği saat ne zaman gelecek. Bilmiyoruz ki yarına sağ mı çıkacağız. Bilmiyoruz ki yarına sağlıklı mı olacağız. Öyleyse biz kulluk sözleşmesinin altına atılan ıslak imzaların sahibiysek bize yaraşan da sözümüzün eri olmaktır. Sözümüzle amil olmaktır. Allah Azze ve Celle'nin çünkü razı olduğu kul ancak böyle mümkündür. Vallahi yarın çok geç olabilir. Adamın bir tanesi evinin önüne böyle diken deriz ya, diken ekmiş ki böcü, börtü, hayvan, haşerat hemen böyle kolayca evine girmesin diye. Tabi dikenler gel zaman git zaman kocaman olmuşlar. Yoldan gelenleri geçenleri rahatsız etmeye başlamış. Batıyormuş, rahatsız ediyormuş. Tabi oranın ahalisi de kapısını çalmış. Demiş ki muhterem selamun aleyküm, aleyküm selam. Demiş valla dikenler iyiydi ama büyüyünce demiş bizi rahatsız ediyor. Onun demiş şey yapabilir misin, biraz kırpabilir misin? Yani bizi rahatsız etmeyecek şekilde biraz düzenlesen. Demiş ki vallahi ben sizi rahatsız ettiğini biliyorum. Olması gereken de aslında benim onu demiş düzenlemem ama yapacağım inşallah bir gün demiş. Hatta niyetim yarın demiş. Aradan haftalar geçmiş, tabi bu arada dikenler hala büyüyor. O kadar büyümüş ki insanlar oradan zor gelip geçiyor. Hatta rahatsız ediyor. Yine adamın kapısını varmışlar, çalmışlar. Demişler ki muhterem şu dikenler bak geçemeyecek kadar büyüdüler ya, rahatsız ediyor. Demiş ki evet dikenler zararlı, kesmek lazım. Ben de demiş kesilmesi gerektiğinin hakikaten farkındayım. Yarın keseceğim inşallah. Yarın olmuş yine kesmemiş. Artık bunu da şikayet etmişler o köyün bilir kişisine mi diyelim artık. Böyle ilim sahibi birisine müracaat etmişler, iletmişler. O da ertesi gün kapısını çalmış. Demiş ki sana sadece bir çift lafım var. Demiş ki dikenler gün geçtikçe büyüyor. Büyüdükçe güçleniyor ve kuvvetleniyor. Ama bir hakikat daha var ki gün geçtikçe zayıflayan sensin. Yarın demiş Allah belki sana vakit verecek. ama dikenleri düzenlemeye kudret vermeyecek demiş. Doğru mu? Vallahi doğru. Bugün kudreti vermiş Allah bize. Kendisine kulluk yapabilme imkanı bahşetmiş Allah bize. Vaktini de vermiş, sıhhatini de vermiş, zamanını da vermiş, imkanını da bahşetmiş Allah. Yarın belki çok geç olacak, olmadan bize yaraşan ne? Sözümüzün amili olabilmek. Tıpkı kim gibi biliyor musunuz? Bir sahabe misafir edeyim ben size. Kardeşinizin yerine o anlatsın inşallah. Bu gecenin de en güçlü azıklarından bir tanesi olsun. Madem biz kulluk sözleşmesinin altına imza atanların sahipleriyiz, bize yaraşan nedir? Sözümüzün eri olmaktır. Sözümüzle amil olmaktır. Allah Azza ve Celle'nin bizden istediklerini yerine getirmektir ki takvalılardan olabilelim. Öyle değil mi? İnşallahü rahman. Selman radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde onu Sasani topraklarını fethetmişlerdi ya Müslümanlar. İmparatorluk falan kalmamıştı. Medai'nin valisi tayin etti Ömer, Selman radıyallahu anh'ı. Ve bir gün Medain şehrinde vali Selman radıyallahu anh gezerken bir kervan yanaşıyor. Tam kentin merkezinde yolcular iniyor. Bir tane Teym oğulları, lütfen unutmayın, Teym oğullarından bir kişi biraz zenginmiş. Çuvallarını, eşyalarını taşıtmak için bir sağına bakmış, soluna bakmış, acaba bir hamal bulabilir miyim taşıyacak birisini. Şöyle üzeri normal sıradan olarak gördüğü Selman'a gözü çarpmış. Validir ha vali. Selman radıyallahu anh demiş ki, kardeş bir bakar mısın demiş ya. Eve kadar şu çuvalı bir üstleniver, bir yüklen de karşılığı neyse vereyim demiş. Demiş ki hay hay Müslüman, hoş geldin. Almış çuvalı. Selman, emir el müminin, Halife Ömer radıyallahu anh'ın tayin ettiği vali. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, benden Allah dört kişiyi sevmemi istedi ki, bunlar Ali'dir, bunun bir tanesi Mikdad'dır, Ebu Zer'dir, bir tanesi de Selman Farisi'dir ya. Allah Resulünden onları sevmesini istemiş. Yüklen şu çuvalı, Müslüman da taşıyalım eve kadar. Selman almış radıyallahu anh, Medain'in valisi ha. O önde, ardından da Selman yürüyorlar. Ta ki karşılarına Selman'ı da tanıyan, o adamı da tanıyan birisi gelmiş. Demiş subhanallah ve la havle ve la kuvvete illa. Sen ne yapıyorsun demiş ya. Diyorum ne yapıyorsun? Çuvalı demiş, bir Müslümana taşıttırıyorum evime kadar yani. Demiş ki o Selman, Selman. Selman deyince adam demiş ki Allahu Ekber. Selman-ı Farisi mi? Selman-ı Farisi. O demiş Medain'in valisi. Sonra dönmüşler. Selman'a demiş ki hakkını helal et be Müslüman. Ben senin Medine Medain valisi olduğunu bilemedim. Vallahi ben seni sıradan hamal zannettim, onun için taşıtıyordum. Ama Selman'ın sırtında çuval hale yüklü indirmemiş. Bırak da biz götürelim ey vali. Çünkü senin müminlerin emiri Ömer bizim üzerimize yönetici tayin etti. Söz senindir çünkü. Sorumluluk senindir, vallahi bu yakışmaz sana. Selman, bu ifadeyi çerçeveletin ha. Evinize asın, bir girerken okuyun, bir de çıkarken. Medain valisi Selman radıyallahu anh diyor ki, vallahi de indirmem, billahi de indirmem. Madem ki ümmetin yükünü yüklendik, madem ki ümmet sorumluluğu bize verdi, sizin sorumluluğunuzun altına Allah bize kısmet verdi, vallahi indirmem, müsaade et de altına girdiğim sorumluluğu yerine getireyim, gerekliliklerini yapayım. Bilesiniz ki kardeşiniz Selman bu çuvalı senin evine götürünceye kadar indirmeyecek. Sözle amel etmek böyle bir şey. Diyor ki madem sorumluyum, müsaade et taşıyayım. Senin yükünü hafifletmeye geldim. Seni yönetmeye geldim. Seni idare etmeye geldim. Bu bir sözse ve ben bunun için varsam bununla amil olmaktır bana yaraşan. Bugünkü yöneticilerin alacağı çok ders var değil mi? Var mı? Vallahi var. Sözüyle, lafıyla Filistin kurtarılmıyor. Ha? Gümbür gümbür bağırmakla, insanların duygularıyla oynamakla Kudüs esaretten kurtarılmıyor. Müslümanın derdi bizim derdimizdir demekle Müslümanın derdi kurtarılmış olmuyor. Madem ki Müslümanların başına yöneticisin, öyleyse sana yakışan da Selman gibi sözünle amil olmaktır. Kurtaracağım dediysen, adam gibi adamsan gideceksin, kurtarıp geleceksin. Çünkü sözün hakkı vardır, hakkı. Sözün hakkı nedir? Ameldir. Allah Azze ve Celle bize sözüyle amil olanlardan olmayı nasip etsin. Devam ediyorum kardeşler. 3. Ne demiştik? Kanaat etmek. Buradaki kanaat böyle maddesel olarak bir şeye kanaat etmek değil. Tam manasıyla şöyledir. Allah'a ve Resulüne gönülden itaat. Takva sahibi mi olmak istedin Müslüman? Yapacağımız şeylerden, vasıflanacağımız bu sıfatlardan bir tanesi de Allah'a ve Resulüne gönülden itaat etmektir. Bu. Şimdi bu konu aslında malum. Yani Allah Azze ve Celle bizden kendisine hakkıyla itaat etmemizi istiyor. Takva sahiplerinden olmak isteyen bir kişi bununla vasıflanacak. Gönülden itaat. Hayatın her noktasında Allah'a ve Resulüne itaat. Namazda itaat, faize gelince çağımızın gerektirdiği değil. Allah ve Resulü kulluğa dair neyi emrettiyse o. Gönülden itaat budur. Vallahi aslında bununla ilgili çok kelam söylemek mümkün dostlar. Ama ben canlı yaşanmış bir olay anlatayım mı size? Bu hassasiyeti Allah bize de nasip etsin. Vallahi amin, Allahümme amin. Bu hassasiyet hakikaten benim bu konuda bu meramımı anlatmak adına yeterlidir diye düşünüyorum. Almanya'da bir kardeşim anlattı bunu bana ha. Yaşanmış bir olay. Almanya'da bir Alman kafiri bir Müslüman kardeşimizin vesilesiyle iman etmiş. Tabii bu size hakikaten böyle kavraması, idrak etmesi çok kolay bir olay olmayabilir ama iman etmeyen binlerce, yüzlerce insanın arasında birisinin iman etmiş olması hakikaten çok farklı bir duygu. Hakikaten böyle insanların tüylerini ürperten, diken diken eden, gururlandıran bir olay. Çünkü Rabbim bize de elhamdülillah o Avrupa'da, Hollanda'da yaşadığımız süre zarfında görmeyi nasip etti. Kafir, senin azılı düşmanın İslam'dan nefret ediyor. Gel gör ki elhamdülillah ben öğlelerin ardından namaz bile kıldım ya. Subhanallah. Öyle. Gurur tablosu. Yine böyle bir kardeşimiz Almanya'da bir Alman'ı Müslüman yapmış. Tabii bunun bir süreci vardır. Çok da zordur ha. Vesile olanlardan Allah şüphesiz çok razıdır. Hatta ne diyor hadiste? Güneşin üzerine doğup battığı her şeyden hayırlıdır diyor. Mükafatı çok çünkü. Adam iman etmiş. Adı Hansken Hasan olmuş. Ondan sonra sen tutuyorsun bu adam namaz bilmez, abdest bilmez. Elhamdülillah biz gözlerimizi açtık. Babamızın işaret parmağı ettehiyyatu da havada gördük elhamdülillah. Babaannemizin elinde tesbih gördük. Babalarımızın ne bileyim seccadesini gördük, namazını gördük elhamdülillah. Ama bir Alman tasavvur edin ki 40 yaşında İslam'ın iyisini bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Namaz nedir, rukun nedir, ettehiyyatusu nedir, subhanekesi nedir bilmez ki. İmanına vesile olan kardeşimiz anlatmış, demiş ki hepsi zamanla ama şimdi iman ettin, birazdan namaz kılman icap edecek. Birkaç namazı beraber kılmışlar. Öğretmiş abdestiydi, gusulüydü, işte farzları, vacipleri anlatmış. Demiş ki bu birkaç günlük yeter. Zaten demiş ilerleyen zamanda da inşallah vaktiyle hep öğreneceğiz. Göndermiş bunu eve. Akşam geç saat olmuş. Demiş ki yatsının vakti girdi. Abdestini almış, elini yüzünü yıkamış, hazırlanmış. Arkadaşının öğrettiği şekilde kıyam etmiş, namazını ikmal etmiş. Uyku vakti gelmiş. Yorganının altına girmiş, tam yatacak. Başını yastığa koyacak. Allahu Ekber demiş. Allah Allah. Birden ayağa kalkmış. o Müslüman olan o adam, adam gibi adam, birden ayağa kalkmış. Düşünebiliyor musun? Tam yatacak, Allahu Ekber demiş. Allah Allah. Yatmaktan vazgeçmiş, oturmuş. Neden otursa iyi söyleyeyim mi? Demiş ki, vallahi bu kardeşim bana demiş namazı öğretti, abdesti öğretti, gusülü öğretti. Ama demiş ki bir Müslüman nasıl uyur öğretmedi. Uyumamış ha sabaha kadar. Uyumamış. Gitmiş sabah kapısını çalmış. Demiş ki sabaha kadar uyumadım. Bir söyle Allah aşkına Müslüman nasıl uyur? Demiş git yat Allah aşkına. Demiş git yat. Ama hassasiyete bakınız ya. Uyumanın Allah Azze ve Celle'nin bir tembihi var mıdır bununla alakalı diye sabaha kadar gözünü kırpmamış, uyumamış. Olur ya İslam buna bir düzenleme getirdiyse, kendisine inandığım Allah bana gadaplanmasın diye, bana kızmasın diye, beni hakir görmesin diye. Vallahi hassasiyete bakınız. Allah bize de böyle olmayı nasip etsin. Gönülden itaat etmeyi nasip etsin. Tıpkı şimdi size ağırlayacağım bir sahabe annemiz gibi. Hayatın her alanında, her saniyesinde, her anında ve vaktinde, hayatımızın her alanında sözü geçen Allah olmalıdır. Namaza itaat, faize de aynı şekilde olmalıdır. İçkiye, zinaya da aynı olmalıdır. Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle hükmetmek, hepsi ama hepsi Allah Azze ve Celle'nin arzuladığı şekilde olmalıdır. Şimdi ağırlayacağım sahabe annemizin adı rivayette geçmiyor ama oğlunun adı Hallat. Hiç duydunuz mu? Hallat radıyallahu anh. Ensaridir ha. Ensardan. Muhteşem bir sahabe. Beni Kurayza savaşına giderler. Beni Kurayza savaşında Hallat radıyallahu anh şehit düşer. Ensardan bu sahabe şehit düşer. Tabi en acısı da annesine şehit olduğu haberini vermektir. Medine'ye dönerler ve haber vermek üzere bir genç sahabe Hallad'ın annesine gider, kapısını çalar. O sahabe annemiz kapıyı açmıştır, der ki anne, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hallad oğlun şehit oldu. Tabi kolay değildir bir anne için. Tasavvur edin, istirham ediyorum. Hemen der ki bekle, cenazenin başına gidecektir çünkü. Şehit oğlunun başına gidecektir. Üzerine bir şeyler alır, örtünür. Ferracesini alır, cilabesini alır, başörtüsünü örter. Yolda yürürken sahabenin dikkatini çekmiştir. Haberi getiren o genç sahabenin dikkatini çekmiştir ve sormuştur. Hallad'ın annesine demiştir ki ey anne, özür dileyerek soruyorum ama bağışlayasın. Oğlun şehit oldu ama buna rağmen sen örtünmekte hiçbir kusur göstermedin. Ben zannettim ki oğlun şehit oldu haberiyle sen örtünmeyi dahi unutursun. Ona riayet etmezsin. Dikkatinden kaçar diye tahmin etmiştim. Ama maşallahın var anne. Saçının telini dahi göstermedin. Şehit annesi biraz tebessüm eder. Evlat, dinleyesin beni evlat. Doğru. Ben evladımı Allah yolunda şehit verdim. Ben evladımı kaybettim ama Allah'ın emri olan başörtüyü ve hayamı kaybetmedim. Evet. Evladımı kaybettim ama Allah Azze ve Celle'nin emri olan başörtüyü ve hayamı kaybetmedim. O ayrı. O ayrı. Duydunuz? Kıymetli kardeşler. Allah Azze ve Celle ve Resulüne her yerde ve her şekilde itaat böyle olmalıdır. Allah Azze ve Celle bize de nasip etsin kıymetli kardeşler. Ve dördüncüsü istiğfarla alakalı. Allah Azze ve Celle Beni Adem'i günah işlemeye meyilli yaratmıştır. Hadiste diyor ya hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki günah Ademoğluna yazılmıştır. Biz günaha işlemeye meyilliyiz. Ama hadiste ne diyor? siz günah işlemeseydiniz, ha, Allah Azze ve Celle günah işleyen bir topluluk yaratırdı, tövbe eden bir topluluk yaratırdı diyor. Dolayısıyla biz günah işlemeye meyilliyiz. Ama yapacağımız şey Allah Azze ve Celle'nin bize merhamet etmesidir, mağfiret etmesidir, bunu isteyeceğiz. Diyeceğiz ki ya Rabbi, istiğfar ediyoruz, bizleri bağışla, bizleri affeyle, kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Bunu sık sık söyleyeceğiz, bu duayı öğreten Allah'tır çünkü. Vallahi kıymetli kardeşler, bir tane ben size hadis paylaşayım mı bununla alakalı? Ondan sonra da inşallah bir rivayeti sizlerle zikredeceğim, paylaşacağım, ondan sonra bitireceğiz. Çoklarca hadis var, istiğfarla alakalı, tövbeyle alakalı. Ama malum olduğu için ben üzerinde durmuyorum. Sadece bir tanesini inşallah, hatta bir iki tanesini sizlerle paylaşayım. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, sahifesinde birçok istiğfar bulunan kimseye müjdeler olsun. Çok istiğfar edeceğiz. Estağfirullahalazim ve etubu ileyh. Estağfirullahalazim ve etubu ileyh. Allah'a istiğfar edeceğiz. Ya Rabbi, günahlarımızdan ötürü bizleri bağışla diyeceğiz. Va'fu anna vaghfir lana varhamna diyeceğiz. Bol bol Allah Azze ve Celle'den istiğfar isteyeceğiz. Dua isteyeceğiz. Ve kıymetli kardeşler, vallahi Allah Azze ve Celle engin merhamet sahibidir ha. Onun mağfireti boldur, doğru mu? Vallahi öyle. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, biz diyor bir savaşın akabinde diyor elimize esirler geçti. O esirler diyor bir yerde otururlarken dikkatimizi çekti bir tane kadın. Süt emecek yaşta olan bir çocuğu alıyor, emziriyor, emziriyor, emziriyor. Bağrına basıyor, onu bırakıyor. Hemen yine süte ihtiyacı olan bir çocuğu daha alıyor. Onu da emziriyor, süt anneliği yapıyor. Onu bırakıyor diğer bir çocuğa. Sağına soluna kimin süte ihtiyacı varsa o anne sadece süt verebilmek için bir telaş içerisinde koşturuyor diyor Ömer radıyallahu anh. Hepimizin dikkatini çekti diyor o kadıncağızın gayreti. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam, ashabım şu kadını gördünüz mü? Gördük ya Resulallah. Ben desem ki size bu kadın çocuğunu ateşe atacak, İnanır mısınız? Yok ya Resulallah. Baksana bağrına basışına. Bunun çocuğunu ateşe atması mümkün değil. Vallahi öyleyse bilesiniz ki sizin Rabbinizin de size olan mağfireti bu çocuğa annesinin beslediği şefkat duygularından daha fazladır. Bol bol mağfiret dileyeceğiz. Bizim öyle bir Rabbimiz var elhamdülillahi rabbil alemin. Allah bizim günahlarımızı bağışlasın. Mağfiret olunmuşlardan olmayı nasip etsin. Cafer-i Sadık rahimahullah, onun muhteşem bir rivayeti var kıymetli kardeşler. Vallahi biz cenneti ve Allah Azze ve Celle'nin mağfiretine talibiz. Doğru mu? Elhamdülillah. Allah bizi bu hedefimizden saptırmasın. Cennet ve Rabbimizin mağfireti. Ayet var ya hani, وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Yer ve gök arası kadar genişliği olan cennete ve Rabbinizin mağfiretini isteyin ve koşun. Dileyin diyor Allah benden mağfiret. İstiğfar edin, ben de sizi affedeyim diyor Allah. Şimdi bu ayetin ışığında bir şey söyleyeceğim size. Cafer-i Sadık rahimahullah, kölesi onun suyunu döküyor ki abdest alıyor. Cafer-i Sadık elini yüzünü yıkıyor. Kölesi de ona su döküyor ibrikten. Tam böyle dökerken bir anda köle şaşırıyor, hata ediyor tabir yerindeyse. Suyu fazla kaçırıyor Cafer-i Sadık'ın eline. O da üstünü başını batırıyor. Cafer-i Sadık ıslanıyor yani, suyla ıslanıyor. Cafer-i Sadık şöyle beden diliyle yapmaya çalışıyorum ama böyle bir kaşını çatıyor tabir yerindeyse ha. Kızıyor yani, üstün başımı ıslattın dercesine ya. Böyle. Aradan bir zaman geçiyor. Aradan belli bir vakit geçiyor. Sonra köle diyor ki, Cafer-i Sadık efendim, sen diyor Allah'ın cennetini ve mağfiretini istiyor musun? Diyor ki tabii ki istiyorum. Ali İmran suresi 133 ha. 134. ayetinde Allah Azze ve Celle diyor ki, kim ki o cenneti istiyor, Allah'ın mağfiretine talipse, diyor ki öfkesine hakim olsun ayette. Köle diyor ki istiyor musun Cafer-ı Sadık? Tabii ki diyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle öfkelerini yenenler ancak takvalı olacaktır. Takvalılarsa ancak cennete ve Allah'ın mağfiretine gark olacaktır deyince tebessüm ediyor biraz Cafer-ı Sadık. Diyor ki öfkemi yendim. Tamam diyor. Öfkemi yendim. Aradan belli bir zaman geçiyor yine. Diyor ki köle aynı ayette diyor ki Allah Azze ve Celle وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ o takvalı olmak isteyenler ki o takvalılar da cenneti ve Allah'ın mağfiretini ister insanları affeder diyor Allah. Diyor ki Cafer-ı Sadık affettim. Hem öfkemi yendim hem de affettim diyor. Aradan belli bir zaman dilimi geçiyor. Diyor ki efendim aynı ayette diyor ki Allah وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Allah Azze ve Celle diyor infak edenleri ihsanla infak edenleri de sever diyor. Diyor ki hadi hürsün. Diyor ki seni azat ettim Allah için. Çünkü ben diyor Rabbimin cennetine ve mağfiretine talibim. Basit değil ha. Allah'ın mağfiretine nail olabilmek için kölesinin hatırlattığı bir söze istinaden diyor ki seni azat ettim. Hadi yolun açık olsun. Allah bize de böyle gayretler nasip etsin. Allah Azze ve Celle rızasından ayırmasın. Taksiratımızı affe mağfiret eylesin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.